เธออยู่นี่เองเธอสบายใจได้เลยนะที่เราได้อยู่ในเต็นท์ที่ห่างไกลจากผู้คนคนอิสราเอลน่ะจะพบกับปัญหามากมายทีเดียวยิ่งคนที่อยู่ในเมืองที่มีบ้านช่องสวยงามด้วยยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันกำลังกดขี่พวกเขามากขึ้นทุกวันร้านค้าต่างๆก็ปิดลงพ่อค้าที่เคยเดินทางไปมาก็ไม่มาอีกแล้วผู้คนที่เคยใช้เส้นทางสัญจรเปลี่ยนไปใช้ถนนด้านหลังเมืองเส้นเล็กๆในเมืองจึงร้างไปเพราะคนต่างหลบซ่อนในป่าและก็ถ้ำ เฮเบอร์แล้วอันตรายจะเกิดกับเราไหมถ้าเราอาศัยอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ย แต่ฉันคิดว่าคงจะไม่น่าจะมีอะไรนะถึงแม้ว่าเรามาจากเชื้อสายเดียวกันกับอับราฮัมและนมัสการพระเจ้าองค์เดียวกันแต่เราเป็นชาวเคไนท์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอิสราเอลอยู่แล้วกษัตริย์ยาบินเห็นเราเป็นเพื่อนด้วย ใช่นอกจากนี้เราก็รู้จักมักคุ้นดีกับแม่ทัพซีเซราผู้บัญชาการทหารของยาบินเฮเบอร์ช่วยเล่าให้ฉันฟังอีกสิว่าเราสืบเชื้อสายห่างๆกับอิสราเอลยังไง เป็นอย่างนี้นะเราเป็นชาวมีเดียนจากเชื้อสายของโฮบาทแล้วผู้นำคนอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่คือโมเสสส่วนโมเสสได้แต่งงานกับซิปโปราน้องสาวของโฮบาทไงล่ะ ฉันเพียงรู้สึกสงสารคนอิสราเอลที่ถูกข่มเหง พวกเขาคงไม่อยากหลงไปนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จรอกหากเขาศึกษาประวัติศาสตร์ชนชาติของตัวเองอย่างถี่ถ้วนพวกเขาก็จะรู้ว่าเมื่อเขาหลงไปนมัสการรูปเคารพแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะขาดจากพระพรของพระเจ้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฉันได้ยินมาว่าพวกเขากำลังหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะ ฉันก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกัน บาราดบาราดท่านอยู่ที่นี่เองหาตัวท่านยากเหลือเกิน อ๋อดีกว่าพวกศัตรูไล่ตามหาฉันก็แล้วกันมีธุระอะไรให้ฉันช่วยไหม ผู้เผยพระวจนะเดโบราต้องการให้ท่านน่ะไปพบท่านด่วนเลยครับ นางยังตัดสินคดีประชาชนของเราที่ใต้ต้นปาล์มใหญ่บนเนินเอฟราอิมอยู่หรืออ ๋อใช่นางอยู่ที่นั่นเหมือนทุกครั้งและคนที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งก็เข้าไปให้นางช่วยตัดสิน ท่านเรียกผมเลยครับท่านเดโบราแม่พระของชาวอิสราเอล ใช่บารักพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสบัญชาแก่ท่านว่าจงนำทหาร 10,000 จากคนเผ่าเนฟทาลีและเสบูรุนไปที่ภูเขาทาโบเราจะนำสิเสราแม่ทัพของกองกำลังยาบินมาต่อสู้กับท่านที่แม่น้ำคิโชนพวกเขาจะมีรถลบและทหารมากมายแต่เราจะให้เจ้าได้รับชัยชนะ ผมจะไปถ้าหากท่านไปด้วยกับผมแต่ท่านไม่ไปเนี่ยผมก็จะไม่ไปครับ ก็ได้ฉันจะไปกับท่านแต่ชัยชนะนี้จะไม่ได้เป็นของท่านเพราะพระเจ้าจะมอบให้สิเสราไว้ในมือของสตรี กษัตริย์ยาบินจงเจริญ แม่ทัพสิเสราฉันเรียกท่านมาก็เพราะว่าเรามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับอิสราเอล พวกเขารับใช้เราอยู่เป็นเวลา20ปีแล้วนี่ครับข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาไม่กล้ากบฏต่อเราม ีรายงานว่าพวกเขากำลังรวมพลทหาร 10,000 คนใกล้ภูเขาทาโบโดยการนำของชายที่มีชื่อว่าบารักและก็มีผู้เผยพระวจนะเดโบราอยู่ด้วย ไม่ต้องกังวลกับกองทหารเพียง 10,000 คนหรอกพระเจ้าค่ะ แต่นั่นมันขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าของพวกเขาจะอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เหมือนเมื่อ20ปีก่อนยังไงก็ตามคำสั่งของฉันก็คือออกไปเตรียมการรบไว้ให้พร้อมเรามีรถรบเหล็กกี่คันฮะแม่ทัพซิเลรา ประมาณ900คันพ่อเจ้าค่ะส่วนพวกเขาน่ะไม่มีเลยมีแต่ผู้หญิงนำทัพอยู่คนเดียวเราไม่มีวันแพ้หรอกพ่อเจ้าค่ะ บารัก ท่านออกเดินทางได้แล้วเพราะวันนี้พระเจ้าจะนำท่านและพระองค์จะประทานชัยชนะเหนือสิเสรา เมื่อบารักนำทัพอีก 10,000 คนต่อสู้กับนักรบชาวคานาอันที่มีทั้งทหารและรถรบพระเจ้าทรงบันดาลให้คนคานาอันเกิดความหวาดผวา ทหารมาสถานการณ์เป็นยังไง ท่านแม่ทัพเราแพ้สงครามแน่ ๆคิดไว้แล้วเชียวหยุดรถมาเดี๋ยวนี้ฉันจะวิ่งหนีเข้าป่าเมื่อยังมีโอกาสไปเถอะ ทหารของบารักได้ไล่ต้อนศัตรูไปถึงฮาโรเชตแล้วกองทัพของซิเซราถูกฆ่าตายไม่เหลือแม้แต่คนเดียวพวกเขาจึงหันกลับไปไล่ล่าซิเซราแม่ทัพที่หลบหนีซิเซราได้วิ่งหนีลัดเลาะมาจนถึงเต็นท์ของเฮเบอร์คนเคนไนยาเอลซึ่งเป็นภรรยาวิ่งออกมาพบ ชายที่วิ่งมาทางนี้ดูคล้ายอ๋อนั่นแม่ทัพซิเซรานี่แม่ทัพซิเซรานี่ท่านจริงๆด้วย ใช่ๆฉันเองเราพ่ายแพ้สงครามฉันหนีเอาตัวรอดมา ถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาในเต็นท์ของฉันก่อนสิคะท่านอย่าได้กลัวเลย ฉันเหนื่อยมากดีที่ยังมีที่ต้อนรับฉันอยู่ขอฉันพักก่อน เข้ามาแล้วฉันจะปิดเต็นท์ก่อน ฉันใจดีมากฉันอยากดื่มน้ำขอน้ำให้ฉันหน่อยเถอะ นายท่านเดี๋ยวฉันจะรินนมมาให้ท่านดื่มดื่มไม่พอเลยนะคะ ขอบคุณมากนะขอบคุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นทีเดียว ฉันนอนพักผ่อนเถอะค่ะแล้วฉันจะเอาผ้าห่มให้ เอาล่ะตอนนี้ช่วยยืนดูอยู่ที่ประตูเต็นท์ถ้าใครถามก็บอกเขาว่าไม่มีใครอยู่ในเต็นท ์แล้วซิเซราก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย นี่เป็นเวลากว่า20ปีละครึ่งชีวิตของฉันฉันได้เห็นความเหี้ยมโหดการข่มเหงคนอิสราเอลโดยชายผู้นี้กับกษัตริย์ยาบินดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับผลกรรมของเขาสักทีและพระเจ้าได้มอบเขาไว้ในมือของฉันฉันรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรโอ้พระเจ้าโปรดช่วยด้วยเถิด ยาเอลได้นำสลักปักเต็นท์และคอนและก็ค่อยย่องมาใกล้ซิเซราขณะที่นอนหลับอยู่นางได้ต่อสลักที่ขมับของซิเซราจนจมดินซิเซราจึงตายอยู่ในเต็นท์ของนางเมื่อบารักตามมาเพื่อจะหาตัวซิเซรายาเอลได้ออกไปพบกับเขา ท่านมาทางนี้สิฉันจะให้ท่านดูชายที่ท่านตามหาแม่ทัพซิเซราของกษัตริย์ยาบิน เมื่อบารักตามยาเอลเข้าไปในเต็นท์จึงเห็นซิเซรานอนตายอยู่มีสลักปักอยู่ที่ขมับ โอ้ดีมากยาเอลด้วยวีรกรรมของท่านเนี่ยจะเป็นที่จดจำของคนรุ่นหลังสืบไป ชัยชนะจึงเป็นของอิสราเอลในวันนั้นแล้วผู้เผยพระวจนะเดโบราก็ได้แต่งบทกลอนสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะครั้งนี้ประเทศจึงอยู่อย่างสงบอีก40ปี